بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواية امام مسلم. از عائشه رضی الله عنها روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند رکعت الفجر، دو رکعت بامداد، دو رکعت سنت نماز بامداد، خیر من الدنیا و ما فیها، بهتر است آن چیزی که در دنیاست از دنیا و آن چیزی که در دنیاست. این دو رکعت سنت نماز بامداد بهتر است. رسول بزرگوار در این حدیث سنت بامداد را برای ما و شما بیان میکند که فضلش از دنیا و هر آن چیزی که در روی دنیاست این دو رکعت بهتر است و افضلتر است و خوبتر است. از دوستان عزیز سنت نماز بامداد را ترک نکنید تا اینکه از این اجر و پاداش محروم نگردید. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.